ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเป็นโสดทำไมและทำไมต้องเป็นโสดโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่24เมษายน2540ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ คนเรานี่ถ้าไม่คนไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีสุนทรีในหัวใจคนนั้นนี่ยากจะคบหาก็ยากจะพัฒนาก็ยากจะให้สร้างสรรค์ยิ่งยากใหญ่เลยคนที่ไม่มีสุนทรีในหัวใจเนี่ยมันมีแต่จะจมมีแต่จะจมจมจมมีแต่จะฟอร์มีแต่จะเข้ามาในภพเข้ามาในความเป็นตัวของตัวเรียกว่าถ้าภาษาพระเรียกว่าอัตตาเข้ามาในส่วนที่เป็นตนตัวเองพอใจอะไรอยู่ในภพที่ไม่ได้เรื่องได้ราวนะเพราะงั้นคนเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นอารมณ์หรือเป็นความเห็นของตนเองมันมีความเห็นของตนเองอย่างนั้นนะแล้วมันก็ไม่อุปทานคือความยึดถืออย่างนั้นมันก็เลยทำตนเป็นอย่างนั้นถ้าคนที่ทำตนเป็นอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยหมดทางแก้เลยถ้าเผื่อว่าไม่พยายามรับฟังแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตนเองขึ้นมาสู่ความจริงความจริงคนเป็นคนเป็นสัตว์โขลงเป็นสัตว์มีหมู่มีกลุ่มมีเพื่อนมีฝูงมีคณะอยู่รวมกันเป็นโขลงไม่ใช่โขลงเล็กๆนะอาจจะเล็กกว่าโขลงปลวกโขลงมดโขลงมดโขลงปลวกนี่มันใหญ่จริงๆมันมีกันเป็นโอ้โหอยู่กันเป็นหมู่หมู่นั่นเป็นหมู่มวลมันไม่ค่อยจะจากพรากกันหรอกโครงมดโครงปลวกเนี่ยมันจะอยู่กันเป็นหมู่ตลอดกาลนานพึ่งเป็นต้นอย่างนี้คนก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวกันคือสัตว์ประเภทโครงอย่างนั้นไม่ใช่สัตว์ประเภทเดียวปีกเดียวเลยไม่ตัวใครตัวมันจริงๆมันไม่ใช่แน่ๆสองแม้แต่อยู่เป็นกลุ่มเล็กโครงเล็กๆ เหมือนพวกกลุ่มโครงเสือโครงงัวควายอะไรต่างๆนะมันก็เป็นกลุ่มเล็กนะอย่างเสืองัวควายพวกนี้มันเป็นโครงเหมือนกันนะแต่โครงเล็กกลุ่มเล็กๆยิ่งเสือเราเห็นชัดเจนเลยมีพ่อแม่ลูกอะไรมันอยู่แค่นั้นน่ะมันเสือสองตัวอยู่ด้วยกันยังไม่ได้เลยพอเสือสองตัวอยู่ด้วยกันยังไม่ได้เนี่ยโครงเล็กนะงัวยังโตกว่านั่นหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เป็นโครงใหญ่มากเหมือนกับมดปลวกนั่นที่กล่าวแล้วแต่คนนี่ไล่เลี่ยไล่เลี่ยอยู่ในระหว่างที่โครงของมดของปลวกทีเดียวนะยิ่งทุกวันนี้เขายิ่งเห็นความสำคัญจึงพยายามรวบรวมกันอยู่มีนโยบายมีวิธีที่จะอยู่รวมกันนะอยู่รวมกันให้ดีอยู่รวมกันให้เป็นสุขอยู่รวมกันอย่างสร้างสรรค์อยู่รวมกันอย่างอบอุ่นที่พูดมานี้ไม่คงไม่มีใครขัดแย้งนะคงเห็นด้วยทั้งนั้นนะทีนี้ชื่อเรื่องวันนี้ให้อาตมาเทศเรื่องเป็นโสดทำไมหรือทำไมต้องเป็นโสดเป็นโสดทำไมเป็นคำถามอาตมาขึ้นเรื่องด้วยความรวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นโขลงใหญ่มันไม่เห็นจะเดี่ยวๆโสดๆเลยเนาะนะแต่ทำไมจะต้องมาเทศเรื่องโสดเป็นโสดทำไมมันซ้อนนะโดยสัจจะความจริงแล้วนี่นะเรื่องที่จะต้องแพร่พันธุ์เรื่องที่จะต้องสร้างตระกูลหรือว่าสร้างเผ่าพันธุ์สืบทอดเผ่าพันธุ์มันก็เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกมันเป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติของมันแหละมันก็มีอยู่ทีนี้คนที่สร้างเผ่าพันธุ์หรือว่าคนที่จะสืบตระกูลที่จะต่อเชื้อต่อเผ่าต่อพันธุ์อยู่นั่นน่ะคนก็เหมือนกับสัตว์ทุกๆประเภทก็ต้องต่อเชื้อต่อเผ่าต่อพันธุ์สัตว์เดรัจฉานทุกตัวแหละต่อเผ่าต่อพันธุ์เป็นไม่ต้องไปสอนมันหรอกมันมีสัญชาตญาณไม่ต้องไปไม่เคยเรียนแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแต่คนเนี่ยยอดฉลาดนึกว่าตัวเองยอดฉลาดแล้วก็มีปัญหาเรื่องจะต้องเรียนเรื่องสืบพันธุ์เผ่าพันธุ์เรื่องเพศซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมันไม่มีใครเรียนเรื่องเพศแล้วมันก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเพศแต่คนนี้มันจอมปัญหา นะที่มันเป็นจอมปัญหาเพราะเหตุว่ามันมีจิตวิญญาณผนวกกิเลสแล้วกิเลสเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องยุ่งยุ่งมากมายจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องสร้างอุปทานสร้างรสสร้างชาติขึ้นมาไม่ใช่สืบพันต่อพันเท่านั้นกลายเป็นเรื่องเสพเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องหลอกกันจนกระทั่งให้เห็นว่ามันเป็นความสุขถ้าได้สืบพันได้มีเพศสัมพันธ์ถือว่าเป็นความสุขซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่มีขอยืนยันว่าไม่มีสัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วว่าการหมดกามหมดอารมณ์กามหมดราคะนั้นเป็นจริงพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วท่านก็พ้นกามพระอรหันต์เจ้าพระอริยเจ้าในระดับอนาคามีพ้นกามแล้วนะถ้าเราเรียนธรรมะมาบ้างนะพระอนาคามีคุณธรรมถึงอนาคามีพ้นแล้วกามไม่มีอารมณ์ไม่มีรสกามไม่มีความอร่อยแบบกามที่บอกมันเสพแล้วก็อร่อยสัมผัสเสียสีเป็นอะไรแล้วก็มีจุดสุดยอดอะไรต่างๆนานานั่นน่ะเป็นเรื่องของความหลอกไม่ใช่ความจริงที่เป็นรสอร่อยเนี่ยเป็นความหลอกนะพวกเราฟังไปซะก่อนอย่าเพิ่งเถียงนะอย่าเพิ่งเถียงในใจนะเถียงไปก็เถียงสู้อาตมาไม่ได้หรอกเพราะว่าอาตมาผ่านอย่างที่คุณเป็นมาแล้วแล้วก็อาตมาก็มาถึงขั้นที่เรียกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอาตมาก็รู้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอาตมารู้ทั้งสองอย่างเถียงยังไงก็สู้อาตมาไม่ได้คุณรู้อย่างเดียวคุณเถียงไม่ได้อย่างคุณรู้อาตมารู้นะรู้อย่างนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะเข้าใจผ่านมาแล้วแน่นอนนะแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเป็นชาติเดียวมันเป็นกันมาไม่รู้กี่ชาติแล้วไอ้อย่างที่เป็นกันน่ะนะส่วนคนที่จะบรรลุหรือว่าคนที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไปจนกระทั่งไม่มีกามไม่มีรสกามมันหายากมันเป็นได้ยากเป็นสัจธรรมชั้นสูงฟังให้ดีตรงนี้คนเราก็เป็นสัตว์โลกที่จะต้องมีสืบพันธุ์ต่อเผ่าต่อพันธุ์การสืบเผ่าต่อพันธุ์มันไม่ใช่เกมกามมันไม่ใช่การเสพรสมันเป็นการเหน็ดเหนื่อยมันเป็นการต้องลงทุนมันเป็นการจ่ายแคลอรี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องอร่อยแต่คนมันมาหลอกกันมันสร้างกิเลสหลอกกันจริงมันมีปฏิกิริยาของร่างกายหรือปฏิกิริยาของเซลล์หรือของปฏิกิริยาของสิ่งที่กระตุ้นสมองเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นหน้าที่ของสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นแหละว่าจะต้องสืบเผ่าต่อพันธุ์ไว้แม้สัตว์บางชนิดนี่นะมันสืบพันธุ์นี่มันทรมานจะเห็นได้สัตว์บางประเภทถ้าใครเรียนชีววิทยามาบ้างสัตว์บางประเภทสืบเผ่าสืบพันธุ์เนี่ยสืบยังทรมานแต่มันก็จะต้องสืบเผ่าต่อพันธุ์เพราะมันมีสัญชาตญาณอย่างนั้นพอถึงเวลาถึงความควรมันก็กระตุ้นให้เซลล์ให้ประสาทให้ต่อมให้อะไรต่ออะไรทำงานเพื่อที่จะสืบพันธุ์มันจะเห็นได้ว่าสัตว์นี่มีฤดูกาลมีฤดูกาลที่จะสืบพันธุ์ต่อเผ่าต่อพันธุ์เป็นหน้าที่เท่านั้นไม่ใช่เรื่องของความอร่อยหมายถึงความสุขความมันเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำต้องพยายามต้องกระทำด้วยความพยายามด้วยซ้ำนี่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นความจริงจริงๆนั้นมันต้องลงทุนลงแรงสรุปแล้วก็คือต้องลงทุนลงแรงนี่ต้องเสียแคลอรี่เนี่ยถ้าไม่มีผลตอบแทนคนเขาก็ไม่ทำจ่ายแคลอรี่เปล่าๆก็คนโง่เท่านั้นเองถ้าจ่ายแคลอรี่แล้วมีผลดีเกิดคุณค่าเกิดสิ่งที่จะเกิดตามมาเป็นผลดีเป็นของดีเราก็ควรลงทุนใช่ไหมเพราะเราแยกแยะให้ดีว่าการสืบพันธุ์กับเสพกามเนี่ยเสพรสกามเนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่มันอยู่ในพฤติกรรมเดียวกันมันคนละเรื่องกันแต่มันอยู่ในพฤติกรรมเดียวกันเพราะการเสพกามทุกวันนี้เนี่ยมันเฟื่องฟูจนไม่เข้าใจการสืบพันธุ์ทิ้งเลยแต่รู้เหมือนกันว่ามันมีผลสืบพันธุ์แต่เสร็จแล้วคนแต่งงานกันกลับไม่ใช่สืบพันธุ์คุมกำเนิดไม่ต่อเผ่าต่อพันธุ์แต่เขาแต่งงานกันเพื่อเสพรสกามน่าอายน่าอายการเสพรสกามนี่น่าอายจึงทำในที่ปกปิดซ่อนเร้นน่าอายเป็นยิ่งเป็นอารมณ์กามที่ดำปริศนายิ่งอารมณ์รุนแรงอารมณ์อะไรต่ออะไรยิ่งอารมณ์กามเสพสัมผัสแหมเรียกว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่เถอะจะพลิกพิลั่นท่าทีอะไรมากมายยิ่งน่าอายเท่านั้นเพราะว่านั่นตัวเองหน้ามืดหนักขณะนี้วัฒนธรรมตะวันตกเขาถือว่าเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติสืบพันธุ์เท่านั้น ส่วนเสพรสกามนั้นเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องคิดขึ้นใหม่เป็นเรื่องคนสร้างอุปทานมาใหม่แล้วก็ไปเสพสัมผัสต่างๆนานาของตัวเองแล้วก็มาเกิดรสกามแล้วมาเรียกมันว่าธรรมชาติขี้หมาในครับธรรมชาติฟังเข้าใจไหมมันไม่ใช่ธรรมชาติแต่พวกตะวันตกหรืออะไรพวกนี้มันมาวัดเป็นวัฒนธรรมเอ้ยมันเรื่องธรรมดาธรรมชาติเปิดเผยจูบกันกอดกันรักกันดีไม่ดีก็ สมสู่กันก็ไม่อายอย่างไปพวกไอ้อะไรอ่ะเป็นพวกไอ้ฮิปปี้อะไรอะไรแต่ก่อนเนี่ยเลอะเทอะจนกระทั่งเขาต้องออกกฎหมายห้ามอะไรเนี่ยมันอุจาดจะเต็มทนแล้วมันก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เขาก็นึกว่านี่เป็นสิ่งธรรมชาติไม่ใช่สิ่งต้องควรปิดบังต้องเอามาศึกษาด้วยจริงๆก็ใช่ตรงวันนี้ต้องศึกษาเพราะมันบ้าแล้วแต่การศึกษาที่เขาจะเรียนนั้นน่ะที่เขาจะสอนกันในมหาวิทยาลัยหรือว่ามัธยมอะไรที่เขากำลังจะใส่เข้าไปในหลักสูตรเนี่ยนะอาตมาขอยืนยันว่ายิ่งเรียนยิ่งเลอะยิ่งเรียนยิ่งจะกามจัดเพราะไม่เข้าใจสัจธรรมและคนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะสอนให้เขาลดกามได้มีแต่จะเพิ่มกามยิ่งจะเร่งเร้ากามอาตมากล้ายืนยันเลยต้องมาเรียนสัจธรรมเรียนรู้ถึงความจริงเลยแล้วถึงจะมาสอนคนให้รู้ว่าไอ้สิ่งอย่างนั้นควรหรือไม่ควรจะทำหรือไม่ทำอาทีนี้ก็มาตัดฉาก อาตมาอธิบายเรื่องขยายความว่าสืบพันธุ์กับสมสู่เสพรสกามสองความหมายอยู่ในพฤติกรรมเดียวกันแต่ต่างกันนะให้ฟังให้พูดให้ฟังพอคร่าวๆแล้วอาตมาเชื่อแน่ว่าพวกเราก็คงจะฟังโดยความหมายโดยเหตุผลก็คงพอเข้าใจเท่านั้นแหละแต่จริงๆคงเชื่อยากเพราะว่าคุณยังไม่มีสภาพจริงคุณหมดกามจริงเมื่อไหร่แล้วคุณถึงจะรู้ว่าไอ้นี่มีความจริง นะหมดรสกามคุณถึงจะรู้ว่ามันเป็นไปได้และเป็นความจริงก่อนอื่นคุณจะเชื่ออาตมาหรือไม่เชื่อก็ตามแต่คุณเป็นพุทธกันทั้งนั้นเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าหมดกามเชื่อไหมเออเชื่อว่าพระพุทธเจ้าหมดกามก็เป็นอันใช้ได้ว่าอาตมาไม่พูดหมดไม่พูดปดหรือไม่พูดเอาเรื่องที่ไร้สาระมาพูดแน่พระพุทธเจ้าหมดกามพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายหมดกามแม้แต่ระดับพระอนาคามีขึ้นไปนี่ตาม ตามเกรดเลยเขาต้องวัดเกรดกันนะโสดาก็มีเกรดวัดสกิทาก็มีเกรดวัดอนาคาก็มีเกรดวัดอรหันต์ก็มีเกรดวัดยิ่งอรหันต์ธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้โหยิ่งมีเกรดละเอียดละออนั่นต้องไปเรียนภาคเกินกว่าโพสต์ด็อกเตอร์นะไปเรียนภาคโพธิสัตว์ไปหาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นนะมันอยู่นอกวิชาหรือว่านอกภูมิที่เราจะต้องไปเรียนเราก็เรียนแค่ภูมิอรหันต์นี่ก็เหลือแหล่แล้วนะ ทีนี้อาตมาตัดฉากมาว่ามนุษย์เข้าไปในเรื่องต้นที่ว่าอาตมาพูดแล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์โขลงทุกวันนี้โขลงของมนุษย์นี่ใหญ่มากแล้วเถอะทะแล้วพลโลกกำลังไล่เข้าไปหาเท่าไหร่รู้ไหมสถิติพลโลกทุกวันนี้เท่าไหร่รู้ไหมอะไรพันกว่าพลโลกมันร่วม 6,000 ล้านแล้วมันร่วม6,000 ล้านคนแล้วมัน5,000 ล้านเขาฉลอง5,000 ล้านมาหลายปีแล้วแล้วสถิติเกิดวันๆหนึ่งนี่คนมันเกิดมากกว่าคนตายเพราะความรู้ของคนสามารถทำให้คนที่ตายแล้วก็ยังไม่ตายได้ฟังรู้เรื่องไหมคนที่ตายแล้วแต่เขาก็ยังไม่ให้ตายแล้วก็ทำไม่ให้ตายได้คือมนุษย์พืชไง มนุษย์พืชนี่คือคนตายแล้วมันไม่ใช่คนหรอกมนุษย์พืชก็คือพืชไงคนไม่มีวิญญาณแล้วมนุษย์พืชเนี่ยไม่มีวิญญาณแล้วเหมือนกับต้นไม้ก็เขาเรียกมนุษย์พืชก็เรียกถูกนะเหมือนต้นไม้มีพลังงานสังเคราะห์ร่างกายเอาอาหารก็ไปสังเคราะห์อยู่แต่จิตวิญญาณไม่มีแล้วไม่มีความรู้สึกเหมือนจิตวิญญาณไม่มีแล้วไม่รู้เรื่องแต่เลี้ยงอาหารไม่ได้เลี้ยงไปคุณก็ต่อท่อมันสังเคราะห์ไปเพราะมันยังมีพลังงานมันยังสูบยังฉีด ไม่ได้ทำงานเหมือนกันต้นไม้มันเลี้ยงต้นไม้ไปแต่มันไม่มีวิญญาณแล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่หมอในระบบการแพทย์เขาสงสัยเขาว่าเอ๊ะคนมนุษย์พืชนี่เขาถอดท่อออกไปนี่เขาฆ่าคนหรือเปล่าเขาไม่ได้ฆ่าคนหรอกเขาฆ่าพืชเขาฆ่าพืชเขาไม่ได้ฆ่าคนเขาไม่ได้บาปหรอกเพราะว่าคนตายแล้วแต่วิทยาศาสตร์มันเจริญมันแหมมันลดระดับประคองชีวะไว้ได้ จนกระทั่งอันนั้นน่ะคนนี่อยู่ในระดับวิญญาณแต่พืชนี่อยู่ในระดับ ม่ใช่วิญญาณเป็นพีชะท่านเรียกโดยภาษาพระท่านเรียกว่าพีชะพีชะมีเชื้อชีวิตในระดับพีชะพีชะก็คือต้นภาษาที่เรียกว่าพืชนั่นเองนะพีชะไม่ใช่วิญญาณนะแต่คนก็ไม่รู้เรื่องเพราะงั้นในอนาคตเนี่ยอาตมาว่าถ้าอาตมาได้อธิบายเรื่องนี้ไปหมอเหมอก็คงจะไม่ค่อยจะทุกข์ใจอะไรเท่าไหร่หรอกนะก็ใครเรียนหมออยู่ก็เอาไปพิจารณาในอนาคตเผื่อจะเจอปัญหาพวกนี้มันไม่คือไม่ใช่มนุษย์แล้วทรมานทั้งผู้อยู่ก็ไม่รู้เรื่องขี้เหี้ยวเป็นอะไรนั้นไม่รู้คนอื่นทำให้ทั้งนั้นนะเป็นทรมานตัวเองก็ไม่รู้เรื่องแล้วผู้เป็นเองแล้วก็ผู้ที่จะต้องคอยดูแลประคบประหงมก็เป็นภาระทุกทรมานไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เลี้ยงชีวะไว้เท่านั้นเองมันออกผลมาก็ไปเอาผลมากินก็ไม่ได้มันออกยอดมาเอาใบมากินก็ไม่ได้บ่โทคนน่ะไม่ได้อะไรเลยต้องมานั่งล้างหน้าล้างตาเช็ดตัวอาบน้ำเอาเช็ดเกี่ยวเช็ดขี้โอ้อาละพูดไปยาวเนาะสรุปแล้วคนเราเนี่ยทุกวันนี้ตายน้อยกว่าเกิดขนาดคุมกำเนิดแล้วนะคุมกำเนิดแล้วพระพุทธเจ้านั่นน่ะท่านสอนเรื่องคุมกำเนิดมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วท่านสอนมาแล้วนะไม่ใช่ไม่สอนท่านสอนมาแล้วโดยการสอนวิธีคุมกำเนิดด้วยการคุมกำหนัดลดความกำหนัดคุมกำหนัดและลดความกำหนัดมีวิธีให้ลดไม่ใช่กดข่มนะถ้ากดข่มก็ดีไม่ดีระเบิดได้เหมือนกันนะดีไม่ดีก็เป็นภาวะซับซ้อนที่ยิ่งกดดันอัดแน่นแล้วสักวันหนึ่งมันก็ระเบิดแต่ของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่วิธีกดดันเป็นวิธีเรียนรู้ว่ากิเลสตัวการคืออะไรแล้วละกิเลสล้างกิเลสตัวการเรียกว่ากามราคะนี้ออกให้หมดเมื่อหมดเมื่อจางคลายก็ไม่ค่อยเดือดร้อนวุ่นวายมากมายไม่จัดจ้านก็อยู่สบายสบายระมัดระวังได้แม้แต่ไม่ต้องเสพก็ได้ไม่ต้องเสพไม่ต้องสืบพันธุ์ไม่ต้องไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้เยอะไปคนทุกวันนี้นี่นะทั้งที่ใจอยากจะเสพอยากจะมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงขึ้นคานก็เยอะผู้ชายขึ้นคานก็เยอะใช่ไหมทุกวันนี้เป็นโสดกันแก่งักแล้วก็มีเยอะไม่เขาไม่ตายนี่ไม่ตายขึ้นคานผู้ชายบางคนเขาก็ไม่ไปที่ระวุ่นวายกับใครนะเขาไม่ต้องไปหาคู่สมสู่อะไรเขาก็อยู่ของเขาจนแก่เขาก็ไม่ตายผู้หญิงนี่ก็ยิ่งรักเรื่องของเนื้อนวลสงวนตัวใช่ไหมขึ้นคานโดยไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยเขาก็อยู่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นแต่นั่นแหละถ้าเผื่อว่าไม่เรียนรู้ความจริงฟังดีๆหน่อยนะอาตมาอาจจะพูดถึงหน่อยผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานก็ตามผู้ชายไม่ได้แต่งงานก็ตามแม้ไม่ได้ไปเสพสมสู่กับผู้หญิงผู้ชายคนอื่นๆแต่ก็ยังมีกิเลสจนทนไม่ได้เพราะมันจะต้องเสพต้องมีอาการต้องรู้สึกว่าถ้าต้องทำกรรมกริยาอย่างนี้เสพสัมผัสอย่างนี้แล้วก็หาทางปลดปล่อยจะเป็นวิธีสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองก็ตามคนเหล่านั้นก็ยังมีกิเลสยังมีกิเลสแต่ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับคู่นั่นก็เป็นการเสพกามธรรมดานะสำเร็จความใคร่โดยตนเองนะไม่ได้สืบพันธุ์นะไม่ได้มีเผ่ามีพันธุ์อะไรเกิดหรอกนะใช่ไหมเป็นการเสพกามโดยตรงนั่นคือกิเลสตัวแท้เพราะฉะนั้นควรจะมาเรียนรู้แล้วก็ลดกิเลสกามพวกนี้เมื่อลดได้จริงแล้วก็ไม่ต้องสำเร็จความใคร่ไม่ต้องไปมีอาการอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นเบาบางถึงขนาดหนึ่งก็ไม่ต้องละไม่ต้องมีกรรมกริยางั้นมันจะเบาๆบางๆแล้วมันไม่มีอะไรก็เท่านั้นเองแล้วมันก็ไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะว่ามันเป็นฐานรากเดียวกันกับกามคุณ5ได้กินได้สวยทั้งตาได้อร่อยทั้งลิ้นได้เสพทั้งกลิ่นทั้งจมูกได้สัมผัสทั้งกายอะไรพอสมควรมันก็คลายแล้วกามอารมณ์ก็คือการสัมผัสเสร็จสีทั้งทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสเสียดสีแล้วก็ไปอุปทานว่าโอ้อย่างนี้มันชื่นใจอย่างนี้มันเป็นรสแล้วก็รวมกันเข้าเป็นความควบแน่นสรุปแล้วก็คือเป็นรสรวมเป็นการเสพรส พราะฉะนั้นการสมสู่นี่จึงทุกวันนี้ก็มาสร้างอุปทานกันสัมผัสเจ็ดสีหมดทั้งตาก็ได้เสพทั้งหูก็ได้เสพทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายเสพหมดที่จริงแล้วมันไม่น่าจะเสพทั้งลิ้นเลยซ้ำไปมันก็เอามาเสพสมัยใหม่สมัยโบราณไม่รู้เรื่องหรอกสัมผัสทางลิ้นเราเป็นต่างกามนี่นะไม่หรอกมันไม่รู้เรื่องแต่สมัยนี้มันวิถานมันไปกันใหญ่เลยทางลิ้นบ่โถเอ้ยลิ้นเอาไว้สำหรับรสอาหารรสที่จะกินเข้าไปในกระเพาะมันก็เอาออกมาไว้ไปแตะไปเสพไปอะไรกันลามกจกกระเป็ดไปหมดนะฟังดีๆอาตมาพูดอาจจะพูดถึงๆหน่อยให้ฟังให้เข้าใจจะได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปลอมเป็นสิ่งลวงเป็นสิ่งที่ไร้สาระอาตมาขอยืนยันว่าไร้สาระเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนล้นโลกแล้วคนอยู่เป็นโสดจึงเป็นคนที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกใช่ไหมทำไมถึงเป็นโสดนี่ข้อที่หนึ่งเพราะเรารู้จักความเป็นจริงของมนุษย์โลกคนจะล้นโลกไม่มันถือว่าล้นน่ะเพราะว่าอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนแย่งชิงวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติอะไรไม่พอกินพอใช้แล้วต้องหาทางผลิตขึ้นมาทดแทนเหน็ดเหนื่อยสารพัดสารเพเนี่ยเพราะมันคนนี่แหละยอดทำลายคนสัตว์เดรัจฉานมันไม่ทำลายมากเท่าคนหรอกคนนี่ยอดทำลายเพราะนั้นจึงต้องคุมกำเนิดคนคุมกำเนิดทั้งโลกเขาก็คุมอยู่ก็รู้อยู่แล้วเราไม่ได้ขัดแย้งกับโลกเลยเพราะคนมาเป็นโสดนี้เป็นคนทันสมัยที่สุดสอดคล้องกับพลเมืองที่จะต้องคุมกำเนิดพลเมืองของโลกนี่ประเด็นที่หนึ่งนะอย่างที่อาตมาได้ขยายความให้ฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่คนไหนอยากจะทันสมัยที่สุดหรือนำสมัยที่สุดต้องขัดตนเป็นโสดแต่เอาละการเป็นโสดไม่ง่ายถ้าคุณเองกดดันคุณเองไม่เรียนรู้ธรรมะไม่เรียนรู้จริงๆเลยไม่เรียนรู้จริงๆเลยคุณไม่แต่งงานถ้าคุณไม่แต่งงานคุณก็จะต้องไปเสพสมไปหาคู่เสพอะไรต่ออะไรดีไม่ดีก็ไปวุ่นวายอะไรต่ออะไรก็คู่อื่นๆที่ไม่เข้าเรื่องเข้าราววัฒนธรรมเขาก็ไม่ส่งเสริมไม่ว่าชาติไหนเขาก็ไม่ส่งเสริมทั้งนั้นแหละวัฒนธรรมจะได้ซ้ำซ้อนหรือว่าเลอะเทอะอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาไม่ส่งเสริมเพราะว่าคนนี่เป็นสัตว์ประเภทประเสริฐรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรวัฒนธรรมที่ดีที่งามเป็นอย่างไรรู้ดีเพราะประเทศที่ซ้ำสอนเขาไม่นิยมหรอกไม่เหมือนสัตว์ประเภทหมูหมากาไก่อะไรไม่รู้มันเละเทะนะในเรื่องของมันยิ่งสมัยนี้และยิ่งโอ้โหธรรมชาติก็ช่วยนะซ้ำสอนมากๆแล้วเอดรับทานเลยนะสมัยนี้เนี่ยธรรมชาติก็ช่วยนะช่วยมีเรื่องอะไรต่ออะไรขึ้นมาฮะไม่กลัวแน่ไม่กลัวก็นี่จะตายกันมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถเป็นโสดได้แต่ไม่ลดกิเลสเนี่ยนี่ก็เป็นภัยนะมันจะต้องพยายามลดกิเลสจนกระทั่งไม่ต้องไปเป็นคู่ไม่ต้องไปสมสู่ไม่ต้องไปเสพใครต่อใครพอทำเนาอย่างน้อยที่สุดก็อยู่กับตัวเองสำเร็จความใคร่ตัวเองก็ยังพอทำเนาแต่มันก็ยังเป็นกิเลสอยู่นั่นแหละเป็นกามราคะก็ยังปลอดภัยกว่าที่ไปมีขาคู่ที่มันไม่ใช่คู่ที่เราต้องไปจดทะเบียนหรือว่าไปเป็นคู่ที่จริงอะไรนี่นะมันไม่ดีใช่ไหมมันก็ไม่ได้เรื่องนะมันวุ่นวายนะเพราะถ้าเรามาลดกิเลสกามได้อีกระดับหนึ่งเป็นโสดโดยที่อยู่ได้อาตมาพูดแล้วเมื่อกี้ว่าแค่อยู่เป็นโสดนี่แหละแต่ก็ยังแต่กระนั้นก็ยังน่าอายเพราะมันยังมีกามบอกแล้วว่าเรื่องกามนี่การเสพรสกามนี่มันน่าอายไม่เปิดเผยหรอกใครจะไปบอกใครได้ไม่เปิดเผยมันน่าอายใครจะมีกามอยู่น่าอายแต่เขาพยายามแก้ขวยนะเขาพยายามบอกโอ้คนกามตายด้านที่น่าอายคนขึ้นคานคนไม่เป็นน่าอายเขาพยายามกลบเกลื่อนนะแต่ที่จริงลึกๆก็รู้ทั้งนั้นทั่วไปรู้กันทั่วไปว่าไอ้เสพกามใครเสพรสกามมันน่าอายต้องทำในที่ซ่อนเร้นปิดบังอย่าไปเปิดเผยอย่าไปอะไรมันก็รู้กันอยู่แต่พยายามกลบเกลื่อนทำทีอะไรต่ออะไรไปแม้แต่วิธีการแต่งงานเนี่ยที่จริงก็น่าเกลียดนะถ้าแต่งงานก็คือคู่ที่จะสืบพันธุ์ก็แล้วไปสมัยโบราณเขาแต่งงานกันเพื่อที่จะสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้เรื่องรถกามเท่าไหร่หรอกยิ่งผู้หญิงสมัยโบราณนี่แล้วเนี่ยมีหน้าที่มีลูกไม่รู้หรอกรถกลุกกลามใครหม่องใครแม็กซ์อะไรไม่รู้เรื่องผู้หญิงสมัยโบราณสมัยนี้แล้วโอ้ยสำคัญเป็นเรื่องชีวิตชีวาเป็นนู่นเป็นนี่นี่ถูกเขาหลอกมาตะพื้นตะพือ สร็จแล้วก็ไปตามรู้ไปสิอุ้ยมันมีอะไรยังไงอย่างนี้นะเนี่ยถ้าได้รูปได้คลำนะแม้แต่ได้เห็นตรงนั้นตรงนี้นะผู้หญิงก็เห็นผู้ชายก็เกิดได้นะอารมณ์ผู้ชายเห็นผู้หญิงนะแต่แค่เห็นนะเกิดอารมณ์ยิ่งได้ยินเสียงอุ้ยเสียงก็เซ็กซี่ได้กลิ่นอีกโอ้โหตายนี่นะมาจากตะวันตกทั้งนั้นเนี่ยเซ็กซี่เซ็กเซอร์อะไรเนี่ยเซ็กซี่มันก็เรื่องของมาจากต้นตำรับเซ็กชวลทั้งนั้นแหละไม่ได้เรื่องนะเนี่ยแต่มาพูดอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเลิกกันบ้างไหมเนี่ยพูดมาถึงแค่นี้แล้วครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยแล้วยังเฉยๆอยู่เอาละก็ไม่เป็นไรก็รับรู้ไว้กันแล้วกันนะเอาทีนี้ทำไมต้องโสดต่อไปหนึ่งมันสอดคล้องเป็นดีมานด์ที่สำคัญของโลกเพราะพลเมืองจะล้นโลกเพราะฉะนั้นเราจะต้องซัพพลายให้ถูกดีมานด์เพราะสังคมพลโลกไม่ต้องการพลโลกเพิ่มเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มพลโลกไม่ต้องไปสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มพลโลกแต่เมื่อไปสืบพันธุ์ก็ไปติดกามไปติดโรคเนี่ยยังบอกว่ากามโรคแล้วนะเนี่ยมันก็จริงๆด้วยนะมันเรียกเป็นกามโรคแท้ๆเลยนะเป็นโรคทางกามรสติดรสของกามใช่ไหมไอ้ยังเป็นกามโรคที่มีเชื้อโรคเข้าไปอีกนั่นนะโอ้โหยังไปกันใหญ่เลยต้องหาหมอแล้วหมออาตมารักษาไม่ได้หรอกอย่างนี้อาตมารักษาไม่เป็นนะโรคอย่างนั้นต้องไปหาหมอที่เขาเรียนรู้เชื้อโรคนะจริงๆเลยแต่เชื้ออย่างนี้อาตมาพอรักษากันได้นะเชื้อกามเป็นโรคทางใจที่มีกิเลสกิเลสนั่นคือโรคคือเชื้อโรคแท้ๆกิเลสเนี่ยแล้วมันก็อยู่ในจิตใจของเราเราสะสมถ้าเรายังไม่เลิกสิ่งเหล่านี้มันก็จะเสียแคลอรี่เสียพลังงานเสียเวลาดีไม่ดีก็เสียเงินทองเสียทุนรอนเสียอะไรที่เป็นวัตถุไปจับจ่ายใช้สอยเปลืองอะไรไปอีกนะถ้าเราประหยัดถ้าผู้ใดละลดเลิกเหล่านี้ได้ไม่ต้องไปต้องใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้เลยไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ต้องเป็นเวลาไม่ต้องใช้ทั้งเวลาไม่ต้องใช้ทั้งแรงงานไม่ต้องใช้ทั้งแคลอรี่อะไรต่างๆนานาไม่ต้องใช้ทั้งทุนรอนเงินทองทรัพย์สินคานอะไรไปกับเรื่องนี้เลยแหมประหยัดไปเยอะโลกทุกวันนี้นี่ฟุ่มเฟือยหรือว่าประหยัดฟุ่มเฟือยหรือประหยัดโลกทุกวันนี้ยากจนหรือร่ำรวยคุณตอบนะเมื่อกี้นี่โลกทุกวันนี้ฟุ่มเฟือยแต่จริงๆแล้วโลกทุกวันนี้ร่ำรวยหรือยากจนมันสอดคล้องกันไหมฮะ มันไม่สอดคล้องกันแล้วใช่ไหมโลกทุกวันนี้นี่อยู่ในพฤติกรรมของการฟุ่มเฟือยและยุแย่กันให้ฟุ่มเฟือยโฆษณาโปรแกรมด่ากันให้ฟุ่มเฟือยนะต้องฟุ่มเฟือยต้องฮารูฮาราหมายต้องลัชชัวรี่ใช่ไหมต้องโอ้โหนะแต่ละคนอยากจะลัชชัวรี่ทั้งนั้นเป็นรสนิยมเลยนะใช่ไหมนะแต่ความจริงโลกทุกวันนี้ไม่ได้ร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาก็ยังไม่ทันคนบริโภคและยังมีของฟุ่มเฟือยที่สร้างขึ้นมาให้คนบริโภคด้วยซ้อนไหมซับซ้อนไหมสร้างสิ่งที่ฟุ่มเฟือยขึ้นมาให้คนหลงติดหลงยึดแล้วก็ต้องไปหามาบริโภคทำลายชีวิตทำลายแรงงานทำลายอะไรต่างๆนานาซับซ้อนลงไปในโลกอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้แม้แต่ในเรื่องของกามเขาก็ปรุงสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสิ่งที่มอมเมาสิ่งที่ปลุกเร้าเหล่านี้มาโปรแกรมด้าย้ำยอมหัวใจให้คนนี่ต้องกามจัดจ้านต้องกามจัดจ้านเพราะฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้ลดกามเรียนรู้เท่าทันโลกที่มันสร้างเรียกว่าภาษาพระท่านเรียกว่าสังขารปรุงแต่งขึ้นมามอมเมาโลกต้องเรียนรู้เท่าทันเรียนรู้เท่าทันแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเปลืองไม่ต้องไปผลาญไม่ต้องไปอะไรต่ออะไรจนกระทั่งกามเราไม่ขึ้นกามเราไม่มากเมื่อกามเราไม่มากก็จะอยู่เป็นโสดไ โดยไม่ต้องเป็นโสดไม่แต่งงานแล้วยังไม่ต้องสำเร็จความใคร่โดยตนเองเป็นโสดโดยมีพลังงานเอาไปใช้งานอื่นเอาไปเป็นประโยชน์อื่นได้สบายๆเลยมีเวลาก็ไปประโยชน์อื่นมีทุนรอนเงินทองเอาไปเป็นประโยชน์คนอื่นได้หมดเลยสร้างสรรค์เกื้อกูลโลกต้องการความช่วยเหลือจากคนเสียสละมากต้องการพลังงานต้องการเวลาต้องการความสามารถที่จะมาสร้างรังสรรค์ลงไปให้โลกให้มากๆประโยชน์อื่นได้สบายๆเลยมีเวลาก็ไปประโยชน์อื่นมีทุนรอนเงินทองเอาไปเป็นประโยชน์คนอื่นได้หมดเลยสร้างสรรค์เกื้อกูลโลกต้องการความช่วยเหลือจากคนเสียสละมากต้องการพลังงานต้องการเวลาต้องการความสามารถที่จะมาสร้างรังสรรค์ลงไปให้โลกให้มากๆแม้แต่ในโลกก็มีระบบทุนนิยมสร้างแล้วคิดค่าแรงงานคิดค่าความสามารถสร้างแล้วเป็นผลผลิตเอาไปขายขายเกินทุนจากที่ผลิตเอามาให้แก่ตัวเองก็ยังพอได้อาศัยแต่คนสร้างนั้นไม่ได้มีคุณค่านะคนสร้างผลผลิตอะไรก็แล้วแต่ให้สังคมเนี่ยแล้วเอาไปขายขายโดยราคาโดยเอาแลกกับคืนมาเกินทุนของมันเกินทุนที่ลงไปเอาเกินมาแล้วคนนั้นไม่มีค่าให้แก่สังคมเลยเพราะคุณเอาคืนมาเป็นตัวเงินหมดแล้วนี่เป็นระบบทุนนิยมซึ่งเราเห็นบาปอยู่ในตรงนี้บาปอยู่ในระบบทุนนิยมทุกวันนี้ระบบทุนนิยมทั่วโลกสร้างบาปกันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดสามารถที่จะมาสร้างสรรค์แล้วก็เสียสละให้แก่โลกได้นั่นแหละเป็นคุณค่าประโยชน์บุญคือความมีคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นบุญคือการลดกิเลสตัวเองกิเลสที่เราพูดถึงตรงนี้กิเลสกามถ้าเราไม่ลดเราก็ต้องเอามาบำเรอมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีรายได้เราจะต้องมีเงินทองเอาไปซื้อสิ่งที่จะมาบำเรอไม่ว่าจะบำเรอทางความสวยโอ้ไอ้นี่สวยอยากได้ไอ้นี่อร่อยอยากได้ไอ้นี่มันไพเราะทางหูเห็นไหมเนี่ยบอมเมากับทางหูนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้หน่วยเทปสร้างเทปกันมาขายเพลงเพลงบ้าๆบวมๆเพลงปลุกเร้าอะไรก็หมายรู้เยอะแยะแล้วส่วนใหญ่ก็เพลงความรักความรักชนิดนี้ร้องอย่างนี้มันเบื่อแล้วเอาเปลี่ยนวิธีร้องใหม่อย่างงดอย่างนี้อย่างนี้หนักเอาเข้าๆขนาดฮาร์ดร็อกเพลงรักฮาร์ดร็อกกระแทกเข้าไปให้มันความรักทะเล็กทะเล้นทะเล็ดทะเล็ดออกมาเลยคนแก่คนเฒ่าอาจจะไม่รู้ถึงล็อกต้องไปฟังใต้ดินนุ่นอย่างนี้เป็นต้นก็คือสิ่งที่มอมเมาสิ่งที่ปลุกเร้าจิตวิญญาณที่ไม่รู้เท่าทันจิตของคนไม่รู้เท่าทันถูกสิ่งเหล่านี้สร้างอุปทานปลุกเร้าแล้วก็เป็นตามเขาอุปทานคือของปลอมทั้งนั้นภาษาพระท่านเรียกว่าอุปทานคือสิ่งที่ยึดถือยึดติดอุปทานคือสิ่งที่ติดแล้วก็ยึดถือไว้แล้วเราก็ไปเข้าใจว่าอันนั้นดีแล้วก็ไปยึดถือไว้แล้วก็ติดมันเพราะต้องมาล้างความติดทั้งหมดเนี่ยผู้ใดล้างได้ละได้เราก็จะไม่เสียสตังค์ซื้อเทปไม่เสียสตังค์ซื้อผ้าสวยมาเสียสตังค์ไม่เสียเวลาไปเขาเจาะหูเจาะตะปูเดี๋ยวนี้มันเจาะหมดเลยเนี่ยเจาะสะดือแล้วก็อวดสะดือเจาะอะไรห้อยโอ้โหจะบุคคลเลยมันสารพัดสารพันที่จะวิถานเจาะเข้าไปเถอะเจ็บไม่ว่าถ้านำสมัยบ้าไปให้อะไรก็หมายรู้กันแล้วแล้วได้ยมชมชื่นกันโอ้โหไปดูดิว่าในเมืองไทยยังเอาเขามันมีหน่วยมีพวกก็คงเคยเห็นนะอาตมาก็ไม่ได้ตามไปดูหรอกนะมีคนไปตามมาให้ดูไม่ใช่ตามไปดูมีคนไปตามมาให้ดูแล้วเราก็นั่งดูที่โทรทัศน์ที่อะไรมันมาโอ้ยบ้าบวมเขาเท่เขาเหลือเกินนะเขาทำแล้วว่าเห็นไหมเขาออกอากาศเนี่ยไปแล้วเขาเท่ภาคภูมิเหลือเกินนั่นน่ะบ้ากันไปใหญ่ที่จริงก็คือความสมใจบำเรออารมณ์ที่ตัวเองไปมีอุปทานไว้ว่าอย่างนี้ละมันเหมาะซึ่งมันไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันถ้าคือบ้าๆเหมือนกันหมดในท่าแม้นี่มีแต่พังเต็มอยู่นี่แล้วตายแน่ๆเลยเนี่ยแต่ละนั่งอยู่เนี่ยรุ่นนี้นะพังทั้งนั้นนี่นะโอ้โหคงดูไม่เบื่อเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ละคนในสุดฤทธิ์สุดเดชมาเนี่ยนะโอ้โหมันคงไม่นั่งหรอกมันคงจะต้องยืดเนี่ยต้องนะถ้าลักษณะพังแล้วมันจะมานั่งสงบอย่างนี้ได้มันต้องเตะท่าให้มันเข้ากับเครื่องทรงหรือว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองจะต้องอวดโชว์ส่วนไหนของตัวเองก็ต้องหายนะพูดก็เมื่อยแล้วนะ มันยังไปทำอีกแล้วไม่เมื่อยไงไหวนี่อาตมาอธิบายเห็นว่าสิ่งที่มันปรุงแต่งหรือว่าเป็นสังขารธรรมของโลกของอะไรมันมากเพราะงั้นคนที่ไม่รู้ก็จะต้องไปเปลืองไปผลาญไปเสียเวลาเสียทุนรอนเสียเงินทองเสียอะไรต่างๆนานาไปหมดเราเซฟอันนี้มาแล้วก็เอามาสร้างสิ่งที่มันเป็นความจำเป็นที่จะบริโภคหรืออาศัยคนต้องอาศัยอย่างน้อยอาศัยปัจจัย4อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือจะมีบริขารบ้างมีเครื่องอาศัยบ้างพอสมควรคนต้องมีต้องพอใช้มีจานมีชามนี่ไปบริการนี่เป็นต้นเดี๋ยวนี้ก็มีแม้กระทั่งที่สุดว่ามันทุกอย่างมันเร่งรัดต้องมีนาฬิกาต้องมีแว่นตาต้องมีอะไรอย่างนี้เป็นบริการที่จำเป็นก็ว่าไปต้องเอามาสร้างสิ่งจำเป็นพวกนี้สิยังต้องการอีกเยอะถ้ามันยิ่งมากมันยิ่งทำได้ดีทำได้ง่ายทำได้ถูกแล้วก็เอามาจ่ายกันให้ทั่วทุกคนที่ขาดแคลนคนที่ไม่มีก็จะได้ใช้กันทั่วถึงคนก็จะได้อยู่กันเป็นอยู่สุขเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีส่วนดึงเอาไปเป็นกามให้สูญเสียพลังงานเสียเวลาเสียทุนรอนแล้วคนคนนั้นก็จะมีประสิทธิภาพสูงคนคนนั้นก็จะมีคุณค่าสูงที่จะสร้างสรรค์ยิ่งมาเข้าใจในเรื่องทฤษฎีกำไรขาดทุนของอารยชนมาเข้าใจระบบบุญนิยมไม่ใช่ทุนนะไม่ใช่ทุนนะทอทหารสระอุนอหนูนั่นนะทั้งโลกเขาเป็นอยู่แต่ที่อาตมากำลังพูดนี่คือบุญนิยมบอใบไม้สระอุยอหญิงบุญนิยมถ้าเรามาเข้าใจระบบบุญนิยมบุญนิยมคือเป็นผู้ที่ได้มีคุณค่าประโยชน์ต่อโลกทุนนิยมอาตมาขอยืนยันว่าคนในทางทุนนิยมยิ่งร่ำรวยเท่าไหร่ยิ่งไม่มีประโยชน์คุณค่าต่อโลกเพราะเขาเอาเปรียบไปกอบโกยไปไว้เป็นของตัวเองมากๆได้เปรียบมากๆมันจึงมีมากเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นยิ่งไร้ค่าต่อสังคมไร้ประโยชน์ต่อสังคมเพราะเขาเอาส่วนเกินมาเป็นของตัวเองมากแล้วก็กอบโกยสะสมไว้เป็นสิทธิ์ของตัวเองมากไม่สละออกไม่กระจายออกเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นก็บอกกระจายรายได้กระจายรายได้เองกระจายค่าหอบไว้นักเศรษฐศาสตร์ชั้นยอดบอกกระจายรายได้กูเป็นนักเศรษฐศาสตร์ใหญ่กูบอกเขาได้แต่กูไม่กระจายของกูคนอื่นกระจายเพราะงั้นมันไม่ลดกิเลสเห็นแก่ตัวไม่ลดกิเลสที่จะเอามาไว้บำเรอตนเนี่ยมันไม่มีทางหรอกเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราลดกิเลสไม่บำเรอตนเราก็ไม่ต้องมีมากไม่ต้องเสพทั้งนั้นไม่ต้องเสพทั้งนี้ไม่ต้องเปลืองอันโน้นไม่ต้องเปลืองอันนี้เราก็ไม่ต้องมีไว้มากเมื่อไม่มีไว้มากเราก็เท่ากับกระจายแหละแต่ว่าเราขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มีความสามารถเท่าไหร่เราก็ทำเพราะฉะนั้นคนไหนที่ตัวคนเดียวมันก็จะต้องใช้จ่ายพอสมควรแล้วยังไปหาคู่มาอีกคู่มาอีกคนนึงดีไม่ดีได้คู่ที่ไม่ควรเป็นโลภเป็นพายอ้าวเป็นภาระแบกต้องมาทำเลี้ยงสองคนไม่พอเดี๋ยวผลิตออกมาอีกไม่โสดแล้วต้องมีออกมาแล้วก็มีลูกมีเต้ามาคนหนึ่งสองคนห้าคนอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะต้องไปกอบโกยไปเอาจากข้างอื่นมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงสิ่งที่คุณเองต้องรับผิดชอบไม่เลี้ยงก็ผิดขนาดสัตว์เดรัจฉานมันยังต้องเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นคนไม่เลี้ยงลูกนี่ผิดแน่ๆผิดแน่ๆต้องเลี้ยงถ้าคุณมีแต่ถ้าไม่อยากเลี้ยงก็อย่าไปมีนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งทำไมต้องโสดก็อย่าไปสร้างภาระมาคนคนเดียวนี่ก็ภาระพอสมควรแล้วทุกวันนี้เนี่ยอยู่กันก็ยากลำบากแล้วจะต้องไปเอามาอีกคนนึงหัวใจคุณนี่คุณทำให้สมใจของคุณได้ตลอดเวลาหรือเปล่าได้ไหมหัวใจคุณเองนะคุณยังทำให้สมใจคุณไม่ได้ตลอดเวลาเลยคุณไปเอาคนมาอีกคนหนึ่งอีกหัวใจนึงเป็นไงหนักไหมเชื่อไหมเชื่อต้องฟังแล้วก็ต้องไปทำตามนะอย่าฟังเปล่าๆนะเพราะนี่เป็นประเด็นหนึ่งว่าทำไมต้องอยู่เป็นโสดเป็นโสดเราจะได้เบาจะได้ไม่เป็นภาระมากมายแต่ที่จะเป็นโสดได้อาตมาพูดไปแต่ต้นแล้วว่าจะเป็นโสดได้ต้องทำอย่างไรอาตมาพูดมาแล้วแต่ต้นเอาละเดี๋ยวคนจะถามในใจว่าโอ้แล้วมันจะอยู่ยังไงเลยเป็นโสดไม่มีลูกไม่มีเต้าแก่เท่ามาจะอยู่ยังไงเดี๋ยวคุณอาจจะมีคำถามในใจเดี๋ยวไขไม่ต้องห่วงนะปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันเป็นปัญหาสังคมที่เขาเองเขาไม่รู้ตัวอย่างเขาไม่เห็นว่ามันจะอยู่ได้ยังไงแต่ที่นี่เรามีคำตอบแล้วเดี๋ยวอาตมาจะตอบตอนหลังแต่บางคนคงรู้คำตอบแล้วนะในนี้เพราะว่าอยู่มารู้มาแล้วพวกนี้นะอยู่ที่นี่อยู่ชาวอโศกนี่ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้เรามีทางแก้ปัญหาทุกอย่างนะ พราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่สองนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรื่องมาเรียนเมื่อกี้อาตมาพูดถึงตรงว่ามาเรียนสัจธรรมทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนแท้หรือมาเรียนบุญนิยมให้รู้จริงเลยว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นนี่คือได้เสียสละถ้าเอาเปรียบแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกฟังดูภาษาง่ายๆมันก็รู้แล้วแล้วคนในโลกนี้มันพยายามเอาเปรียบสมมติว่าค่าแรงงานของเรานี่นะอ้าวมีสมรรถนะตีราคาแล้วประมาณว่าค่าแรงงานของเรานี่แหละทั้งความรู้ความสามารถตีราคาวันนึง500ไม่แพงหรอกเดี๋ยวนี้500ไม่แพงหรอกเงินเดี๋ยวนี้มันถูก500วันนึง500เดือนนึงมัน 15,000 เองใช่มั้ยไม่แพงหรอกเดือนนึง 15,000 เดือนนี้ไม่แพงสมมติเรามีสมรรถนะพอสมควร500จริงๆคนมีสมรรถนะสูงกว่านั้นอย่าอาตมานี่ไม่ควรจะตีวันละ500ควรจะตีนี่มันจะยกตัวเองหน่อยนะราคาอาตมาไม่ควรจะเป็นวันละ500ราคาแรงมันควรจะมากกว่านั้นหน่อยเนาะราคาแหมราคาเดือนหนึ่งหมื่นห้าก็ต่ำไปเนาะอาตมาเนาะราคาควรสมมติว่า500จริงๆแล้วถ้าเราเองราคาของเรา500เสร็จแล้วเราก็ทำงานพอทำงานเสร็จแล้วเราก็ขอ500มาคืนมาคุณทำงานอะไรก็แล้วแต่สมรรถนะความคิดก็ตามลงมือสร้างสรรค์อะไรก็ตามก็สมรรถนะของคุณราคาประมาณ500นะคุณทำเสร็จทำแล้วคนที่จ้างคุณเขาก็ให้ตังค์500มาเจ้าไหมเจ้ากันยังเจ้าแล้วคุณไม่มีคุณค่าประโยชน์อะไรคุณเอามาเป็นตัวธนบัตรเป็นตัวสิ่งแลกเปลี่ยนค่าอันนี้หรือเป็นของอะไรก็แล้วแต่วัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ตามเถอะวัตถุชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยราคาทุนมันประมาณนี้คิดทุนมันทั้งหมดเลยวิธีคิดทุนก็มีถ้าเขาไปเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปเรียนทางด้านพาณิชย์อะไรก็แล้วแต่เขาก็คิดทุนมาราคาเท่านี้สมมติว่าราคา1,000อันเนี้ยทุนมันทั้งหมดเลยนะคูณลบบวกลบคูณหารค่าแรงงานค่าเครื่องเสื่อมเครื่องมือค่าอะไรก็คิดหมดแหละแม้แต่ค่าเออร์เรอร์ว่าโอ้ยมันคิดไม่ออกเผื่อไว้ 3% 5% 8% นึกคิดไม่ออกว่ามันจะสูญเสียอะไรบ้างนึกคิดออกบวกไว้หน่อยเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ยังคิดด้วยนะว่านี้คือทุนทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะคิดค่าอะไรกูบวกไว้ก่อนนะเออร์เรอร์นะนั่นมันเอาเปรียบขนาดหนักเลยนะมันไม่กะจะเสียสักอย่างเลยนะบวกแล้วว่านี่สมมติเอาละคิดอย่างที่ว่านี่ก็ได้พันหนึ่งแล้วคุณเอาอันนี้ไปให้คนอื่นพอเอาไปให้คนอื่นแล้วคุณจะเอาคืนมาพันหนึ่งไหมตามลัทธิทุนนิยมมันจะต้องเอามามากเกินกว่าพันนี่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่คนมันจะยอมซื้อได้ใช่ไหมถ้าไปหลอกเขาบอกเฮ้ยนี่เยี่ยมนะไอ้นี่มีน้อยแล้วนะอะไรก็แล้วถ้าจิตวิญญาณนะถ้าไม่ได้นะหมดแล้วนะไม่มีนะขึ้นราคาไปพันนี่ขึ้นเป็น 5,000 ขึ้นเป็น 10,000 อะไรก็ได้เยอะแยะวิธีการของทุนนิยมใช่ไหมนั่นละเกินทุนมามากเท่าใดคือการขูดรีดเอาผู้อื่นมาเท่ามากเท่านั้นคุณไม่มีประโยชน์บอกแล้วว่าถ้าไปขายราคา 1,000 เท่ากันเท่าทุนคุณก็ไม่มีคุณค่าประโยชน์แล้วคุณเอาคืนมาเท่าของมันแล้วแต่เมื่อไปเอาเกินมันอะไรนั่นน่ะมันอะไรถามหน่อยมันอะไรฮะอะไรแล้วดีใจกันนะได้เกินพันมากเท่าไหร่ดีใจกันนะดีใจที่ได้บาปดีใจที่ไม่มีคุณค่าประโยชน์ดีใจที่ได้ขูดรีดสังคมหรือขูดรีดผู้ที่คุณเอาไปรีดเข้ามานั่นแหละดีใจมันดีใจถูกไหมฮะการดีใจอย่างนั้นมันถูกต้องไหมแต่ก็ได้หลงดีใจมาตั้งหลายทีแล้วในชีวิตนี้นับครั้งไม่ถ้วนได้หลงใจอย่างนี้ได้หลงดีใจอย่างนี้มาใช่ไหมอย่าโกหกต้องใช่แน่นอนเคยมาแม้แต่อาตมาก็เคยไม่เข้าใจอย่างนี้เคยไม่รู้เรื่องความจริงอย่างนี้มาแล้วเอาละสรุปอาตมาไม่เจตนาจะมาอธิบายลัทธิบุญนิยมอาตมาเจตนาที่จะทำให้เข้าใจทั้งเรื่องว่าเป็นโสดทำไมตามหัวข้อเพราะฉะนั้นผู้ใดเข้าใจอย่างนี้ก็จะมาเป็นคนที่จะมาเสียสละเมื่อกี้พูดถึงตรงนี้แล้วจึงจะเป็นคนมีประโยชน์คุณค่าในสังคมเพราะคนที่จะเป็นภาระไปมีลูกมีเต้าไปมีครอบครัวไปมีนู่นไปมีนี่มันก็จะต้องไปกอบโกยจะต้องไปใช้ลัทธิทุนนิยมจะต้องไปหามาเผื่อพออ่ะดีไม่ดีไอ้ลูกก็ใช้เก่งไอ้เมียก็ใช้เก่งโอ้ตายพอดีนะก็ยิ่งแย่เพราะฉะนั้นเสี่ยงมากเลยคุณแน่ใจไหมว่าคุณจะได้คู่ที่ไม่ผลาญบางคนนี่โอ้โหจะบอกคุณเอ้ยไม่จะแต่งไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่งงานกับกูก็แต่งแล้วมันจะแต่งไปถึงไหนไปเรียกร้องใครอีก และมันก็ได้เกิดการเรียกร้องคนอื่นมาอีกมาเชยชมอีกไม่รู้จะแต่งไปหาอะไรอีกก็แต่งกันอยู่นั่นแหละนะเสร็จแล้วมีลูกไม่เลี้ยงลูกกลัวจะเสียโฉมมันเวนนะมนุษย์นี่มันเสื่อมลงต่ำลงจริงๆเห็นไหมทีนี้ลูกเนี่ยคุณเสี่ยงนะคุณมีลูกนี่ทำไมต้องเป็นโสดเพราะว่าการไม่เป็นโสดไปมีลูกมานี่นะเสี่ยงคุณจะบังคับได้ไหมว่าลูกของคุณเกิดมาต้องเป็นคนดีบังคับได้ไหมเลือกเอาได้ไหมเสี่ยงที่สุดแล้วอาตมาบอกให้ก็ได้ยุคนี้คนมาเกิดมีแต่พวกเลือดผีวิญญาณผีมาเกิดวิญญาณพระนั้นหายากยุคนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าคนมีบุญไม่มาเกิดเท่าไหร่หรอกคนมีบุญมาเกิดแล้วเหนื่อยหนักอย่างอาตมาเนี่ยจะถูกจับเข้าคุกอยู่เนี่ยอย่างจริงๆสังคมทุกวันนี้เกิดมาคนมีบุญนี่จะอยู่ยากมันเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาหาว่าบ้าเขาหาว่าทำลายเขาอ่ะเนี่ยเห็นไหมจะเอาเข้าคุกนะเนี่ยอาตมาพยายามใช้ความสามารถที่จะไม่เข้าคุกให้ได้อยู่เนี่ยไม่รู้จะรอดไม่รอดเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงหรือเปล่าไม่รู้อาการจะน่าเป็นห่วงหรือเปล่านี่จะรอดหรือไม่รอดยังไม่รู้เลยนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดอยากจะไม่ต้องเสี่ยงที่จะไปมีลูกมาถ้าเป็นลูกผียังไม่รู้เลยนี่ว่าลูกเฉลิมมันผิดก็ไม่ผิดนะดังกันอยู่สนั่นสังคมอยู่เดี๋ยวนี้เห็นไหมมีลูกมันเกิดกล้าไหมนะไปทำให้พ่อชิบหายเดี๋ยวไม่รู้จริงไม่จริงก็ยังไม่รู้เลยแต่เรื่องมันเกิดแน่ใช่ไหมเกิดจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันคงมีเขาอะนะเขาบอกว่าไม่มีฝอยหมาไม่ขี้แต่ทุกวันนี้หมาขี้ที่ไม่มีฝอยทั้งนั้นที่มีฝอยมันไม่ค่อยขี้มันมาอัปรีแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ขี้ที่มีฝอยมันไปขี้ในถนนแหมคอนกรีตก็เกลี้ยงมันขี้ดีนะโอ้ยคนมากวาดมาเก็บสมน้ำหน้าเลี้ยงหมาจนหมาเสียหมาหมดแล้วจริงๆหมาไม่เป็นหมาแล้วทุกวันนี้กินก็ไม่เป็นหากินก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้โอ้ยไปตัดผมตัดเผ้าให้มันใส่เสื้อใส่นวลทาสีนวลนี่โอ้ยบ้าจริงๆเวลามีมากอะไรกันขนาดนั้นนะเอาละมันจะยืดยาวนะเพราะถ้าผู้ใดไม่ต้องไปเสี่ยงไม่มีลูกก็จะมีเวลามีทุนรอนมีแรงงานมาสร้างสรรค์บอกแล้วว่าคนจะมีบุญคนจะมีประโยชน์ต่อสังคมต่อคุณค่าต่อคนต้องเป็นคนที่มีเวลาพอมีเวลาเหลือเฟือมีทุนรอนพอมีสมรรถนะมีความสามารถพอที่จะสร้างสรรค์พอสร้างสรรค์แล้วเราก็ไม่ต้องไปเผื่อแผ่ไม่ต้องไปกลัวว่าจะต้องไม่มีเลี้ยงลูกไม่ต้องกลัวว่าไม่มีเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมีเลี้ยงปู่ย่าตายายอะไรขึ้นไปอีกเพราะปู่ย่าตายายมีก็เอาเถอะเลี้ยงดูไปก่อนแต่ท่านก็ต้องตายก่อนนะนี่เป็นที่มีสามัญนะแต่วิสามัญเราตายก่อนเพราะปู่ย่าตายายก็อีกเรื่องนึงนะวิสามัญมันก็มีได้แต่ว่าสามัญมันก็ต้องปู่ย่าตายายก็ตายก่อนหรือพ่อแม่ก็ต้องตายก่อนลูกเป็นสามัญก็ต้องเลี้ยงต้องดูกันเลี้ยงเสร็จแล้วจบแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยถึงแม้ว่าเรามีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายก็ตามก็ให้ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าด้วยจะได้เป็นคนไม่เปลืองไม่ผลาญแล้วเราก็จะได้มีโอกาสสร้างสรรค์แล้วก็แจกจ่ายเจือจานให้แก่สังคมได้เพราะการเป็นโสดจึงเป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีบุญหรือมีคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่งจึงต้องเป็นโสดนี่เป็นข้อสำคัญมากเลยเป็นตัวสำคัญมากเลยทีนี้ก็พูดถึงประเด็นเมื่อกี้ที่บอกว่าแล้วเป็นโสดแล้วไม่มีลูกเนี่ยใครจะเลี้ยงดูเมื่อแก่ล่ะแหมนี่เป็นปัญหาใหญ่เหลือเกินสังคมทั่วโลกเลยนะสังคมทั่วโลกเลยหวังพึ่งแต่คนสมัยใหม่เนี่ยไปถามพ่อแม่สมัยใหม่เขาดูเถอะเขาว่าจะหวังพึ่งลูกไหมพ่อแม่สมัยใหม่คนไหนเขาบอกว่าอย่าไปหวังพึ่งมันยังไงลูกเต่านะเลี้ยงให้มันรอดมันรักษาตัวมันเองรอดได้ก็บุญแล้วถึงอย่างนั้นก็ตามไอ้ลูกเต้าส่วนมากพอเวลารอดมาแล้วเสร็จเป็นไงไปมีลูกไปมีผัวมีเมียแล้วก็ไปมีลูกเป็นครอบครัวของตัวเองพ่อแม่ก็ปล่อยไปก็ไปนู่นอะไปหาลูกเต้าลูกเต้าต่อไปมีลูกไม่มีผัวไม่มีเมียอีกไปมีต่อกันไปอย่างนั้นอะสลับซับซ้อนไปเรื่อยไปเพราะเดี๋ยวนี้พ่อแม่อกหักกันเยอะแยะลูกเต้ามันไม่เลี้ยงจนสังคมทางตะวันตกก็ดีอเมริกาก็ดีเขาไม่หวังพึ่งลูกแล้วไม่หวังแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะมาสร้างระบบสังคมมีประกันสังคมมีอะไรนี่มีอะไรก็แล้วแต่ว่าไว้เสร็จแล้วไอ้ลูกเอาให้มันเท่าที่ให้ไป อันนี้ของข้าเองไม่ต้องมายุ่งแล้วเขาก็มีชีวิตอย่างนั้นเพราะจึงเป็นสภาพที่เรียกว่าดูมุมนึงก็ดูดีแต่อีกมุมนึงรู้สึกว่ามันขาดสายสัมพันธ์อันดีสายสัมพันธ์ไอ้ที่บอกว่าเป็นพระราดรภาพมีพี่มีน้องปู่ย่าตายายมีครอบครัวอยู่กันอย่างมีพฤติกรรมที่เป็นพระราดรภาพอาตมาเองเนี่ยเดี๋ยวอาตมาจะลัดเข้ามาหาประเด็นที่ว่าถ้าอยู่แล้วไม่มีลูกนี่จะมีใครเลี้ยงอาตมาเองทุกวันนี้มีลูกไหมนะมีเหรอตายแล้วว่ะเดี๋ยวทางด้านโน้นเทระสมาคมรู้นี่เอาปลาชิกเลยนะเนี่ยนะลูกทางจิตวิญญาณนะคำตอบมาว่ามีทีนี้ฟังเผินๆว่าลูกนี่ไอ้ยาแล้วมีตอนไหนแล้วนี่ก็ไม่ได้แต่งงานนะมามีตอนบวชนี่มั้งก็เสร็จสิมามีตอนบวชนี่ปราชิกแน่ๆแต่อาตมามีลูกทางจิตวิญญาณบอกแล้วอาตมาพูดแล้วว่าเมื่อกี้นี้ว่าลูกหรือว่ามีพระราดรภาพนะมีความเป็นพี่เป็นน้องมีเฟรทเทอร์นิตี้นะมีความเป็นพี่เป็นน้องพระราดรที่อยู่กันอย่างเกื้อกูลกันเลี้ยงดูกันต่อให้คุณเป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายมีลูกมีหลานแต่ลูกๆหลานๆนั้นไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พึ่งไม่ได้พึ่งพ่อพึ่งแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็พึ่งลูกไม่ได้ปู่ย่าตายายพึ่งลูกไม่ได้พึ่งหลานไม่ได้หลานพึ่งปู่ย่าตายายไม่ได้พึ่งลูกไม่ได้พึ่งพ่อแม่ไม่ได้มันไม่มีการพึ่งกันได้อย่างนั้นต่อให้เป็นสายเลือดกันตรงเลยอย่างไรรังไรกี่ชั่วอายุคนก็ตามไม่ใช่พระราดรภาพไม่ใช่ความเป็นพี่น้องความเป็นพี่น้องหมายความว่าคนเหล่านั้นพึ่งพาอาศัยกันได้เลี้ยงดูกันได้เรียกว่าความเป็นพี่น้องฟังความฟังนิยามตรงนี้ให้ชัดๆความเป็นพี่น้องนั้นคือผู้ที่พึ่งพาอาศัยกันได้เลี้ยงดูกันได้เกื้อกูลกันอยู่ได้อย่างอบอุ่นพึ่งเกิดสรุปเป็นภาษาพระก็ว่าพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้นั่นคือความเป็นพี่น้องเพราะถ้าเรารู้จักคำจำกัดความของความเป็นพี่น้องชัดเจนอย่างนี้แล้วไม่ต้องเป็นสายเลือดใครก็ได้ที่เราพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้เกื้อกูลกันได้เลี้ยงดูกันได้เรามีพี่น้องหาได้ไหมแน่โอ้โหคำตอบตัวน้อยๆแค่นั้นยังตอบได้เลยสวรรค์เจาะปากมาหรือเปล่าตอบก่อนเลยหาได้ว่างั้นหาได้อาตมาหาได้มาถึงวันนี้อาตมาหาได้แล้วอาตมาไม่ต้องแต่งงานอาตมาไม่มีลูกทางสายเลือดไม่ได้แต่งงานไม่มีคู่สักมีคู่กับแฟนกันไปอย่างนั้นเองไม่เคยแต่งงานไม่มีคู่เพราะงั้นไม่มีลูกสักคนทางโลกไม่มีทางโลกีทางลูกทางสืบพันธุ์ไม่มีแต่มีลูกเยอะมีลูกเยอะทุกวันนี้มีลูกเยอะอันนี้ไม่ใช่อาตมาพูดเองนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าคนที่เป็นโพธิสัตว์นี่มีลูกจำนวนพันเป็นอเนกพันเป็นอเนกนะอเนกนี่หมายความว่ามันพงพดไปเรื่อยๆมากมายฮะพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ตั้งตนเป็นคนโสดนี่หลายคนจำได้เลยนะในนี้พวกเราเนี่ยท่องขึ้นใจเลยว่าเตือนสติเลยระวังนะท่องได้หลายคนท่องได้ผู้ตั้งตนเป็นคนโสดเขาเรียกว่าหรือชื่อว่าถือว่าได้จะเขาเรียกว่าบัณฑิตหรือชื่อว่าบัณฑิตหรือเขาเรียกว่าบัณฑิตผู้ตั้งตนเป็นคนโสดเขาเรียกว่าบัณฑิตคนโง่ฝักใฝ่เมถุนย่อมเศร้าหมองใครฟังแล้วอาจจะบอกโอ้โหอยู่ในวัดภาษานี้มันยังไม่ออกมาจากวัดคนโง่ฝักใฝ่เมถุนย่อมเศร้าหมองแปลความเป็นไทยคนโง่ต้องแปลไหมต้องแปลไหมฝักใฝ่ต้องแปลไหมเมถุนไม่ต้องแปลด้วยเหรอโอ้โหเก่งนี่เข้าใจภาษาวัดเลยแปลเลยมีคนไปแปลคนโง่เนี่ยท่านบอกเลยท่านตรัสจริงๆเลยว่าคำว่าคนโง่ไปฝักใฝ่ในเรื่องของคนคู่เมถุนแปลว่าคนคู่แปลว่าเกมของคนคู่แปลว่าเรื่องของการมีคู่ เมถุนแปลว่าคนคู่ไม่ใช่แปลว่าเป็นโสดเมถุนก็คือไม่ใช่โสดแปลอีกนัยยะหนึ่งเมถุนแปลว่าคนคู่เพราะงั้นคนโง่ไปฝักใฝ่การเป็นคนคู่ย่อมเศร้าหมองท่านพูดสุภาพมากพระพุทธเจ้าตรัสไว้สุภาพมากเศร้าหมองมันก็คือมีทุกข์มีบาปมีเวรมีภัยอยู่ในนั้นและสารพัดสารเพเราจะเศร้าหมองเมื่อไรก็เศร้าหมองนั่นเป็นยังไงคนนะย่อมเศร้าหมองอะเศร้าหมองมีคู่นึกว่ามันจะเบิกบานหรือมันเศร้าหมองฝากไฟในเรื่องเหล่านี้นึกว่าจะเบิกบานมันหลอกเราเสมอว่าแม่กระดิกกระดีนึกว่าจะน่าชื่นชมยินดีถูกหลอกถูกลวงไปมากเสร็จแล้วก็เศร้าหมองนะนี่ก็เป็นอันหนึ่งมีอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ไม่ชัดเท่าอันนี้อันนี้ชัดมากนะเนี่ยที่บอกว่าผู้ตั้งตนเป็นคนโสดท่านเรียกว่าบัณฑิตผู้ฝักใฝ่คนโง่ไม่ใช่ผู้ฝักใฝ่ท่านนั้นท่านบอกคนโง่ฝักใฝ่เมถุนย่อมเศร้าหมองอันนี้ชัดอีกอันนึงท่านบอกว่าผู้แต่งงานแล้วไม่มีบุตรนั่นก็ถือว่าบุญผู้แต่งงานแล้วไม่มีบุตรก็ถือว่าบุญป่วยการกล่าวไปยัยถึงคนโสดนี่สำนวนเป็นงี้ก็หมายความว่าผู้ที่แต่งงานนี่นะไม่มีลูกนี่เป็นบุญแต่ทุกวันนี้ดินรนจะมีลูกกันเพราะความไม่เข้าใจแล้วก็ไม่แน่อาตมาบอกแล้วมีลูกไม่รู้ว่าเราจะกำหนดได้เปล่าว่าลูกจะเป็นลูกพี่ลูกคนมาเกิดนะเราก็ไปกำหนดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดแต่งงานแล้วก็เอาเถอะมันต้องแต่งงานก็ว่าไปแต่ถ้าลดละได้ก็ยิ่งดีลดละไม่ได้แต่งงานก็เท่านั้นก็ว่าไปแล้วก็พยายามกันแล้วกันอย่าไปมีลูกถ้ามีลูกก็หนักอย่างหลายอย่างเพราะป่วยการกล่าวยายถึงเป็นคนโสดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนโสดท่านก็ยกไว้เลยว่าเยี่ยมกว่ามีบุญกว่าเพราะคนที่ไปแต่งงานแล้วไม่มีลูกก็ถือว่าได้มีบุญพอสมควรแต่สู้โสดไม่ได้สรุปแล้วคนโสดเหนือชั้นกว่าเนี่ยอาตมาเอามาสอดคล้องกับที่มาตั้งหัวเรื่องให้อาตมาพูดว่าเป็นโสดทำไมเอาคำตอบสุดท้ายอาตมาก็เป็นคำตอบว่าเป็นโสดทำไมพระพุทธเจ้าสอนอาตมาว่างั้นน่ะเอาตีหัวเข้าบ้านเลยเป็นโสดทำไมก็พระพุทธเจ้าสอนอาตมาเคารพพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าอาตมาก็ทำตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามพระพุทธเจ้าสอนก็ต้องทำตามให้ถึงที่สุดทำตามให้จนกระทั่งว่าเราละเหตุที่มันจะทำให้เราไม่เป็นโสดหรือแม้เป็นโสดก็ยังถูกกดดันหรือว่ามันยังลำบากลำบนในการเป็นโสดมันจะต้องมาลดละกิเลสมาลดละอะไรต่างๆนานานะเป็นผู้หญิงถ้าอยากเป็นโสดก็อย่าไปแต่งตัวยั่วยวนผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายอยากจะเป็นโสดก็อย่าไปทำท่าทีลีลายั่วยวนผู้หญิงตามการสืบทอดมันมีอยู่ในทีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ถ่ายทอดสืบทอดให้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังสืบทอดคุณธรรมสืบทอดสืบทอดหลักการสืบทอดสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าอย่างนี้แหละมนุษย์มีอย่างนี้ดีจนป่านนี้ก็ยังมีเชื้อยังเป็นไปได้แม้มันจะเรียกว่าเจือจางลงมามันไม่เข้มข้นหรือว่าไม่ชัดเจนมันไม่ดีเท่าสมัยพระพุทธเจ้าก็ตามแต่มันก็ยังใช้ได้ถ้าเราเข้าถึงในจุดสุดยอดของพระเจ้ายังไม่สูญหายไปไหนจุดสุดยอดที่ว่าคุณค่าที่ดีที่สุดยอดระดับนั้นอย่างไรเช่นคนที่ระดับอรหันต์เป็นต้นเป็นอย่างไรทุกวันนี้พูดถึงได้และพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์หรอกถ้าตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะหมายความว่าปฏิบัติถูกต้องตามธรรมของพระเจ้าอยู่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคำสัตย์อย่างนี้เลยเพราะศึกษาให้ถูกต้องให้เป็นความถูกต้องที่เรียกว่าชอบเนี่ยชอบแล้วควรแล้วเนี่ยให้มันถูกต้องดีๆแล้วปฏิบัติตามให้เข้าถึงสุดยอดได้เลยไม่มีว่างโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์หรอกแม้จะเป็นยุคการสมัยที่มันยากแสนยากอย่างทุกวันนี้ก็ตามก็ไม่เกินกว่าความคำกล่าวของพระเจ้าที่ตรัสเอาไว้เป็นเรื่องจริงที่จะทำได้เราก็คิดว่าคงได้ฟังเนื้อหาของเรื่องราวที่อาตมาได้บรรยายจากหัวข้อที่ว่าเป็นโสดทำไมเป็นโสดดีที่ทำไมก็เพราะว่าถ้าเป็นโสดได้แล้วเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าสอดคล้องกับโลกสอดคล้องกับสังคมสอดคล้องไปหมด เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีสำหรับมนุษยชาติในโลกด้วยจึงควรจะมาเป็นโสดแต่ก็จะต้องรู้วิธีเป็นโสดถ้าไม่รู้วิธีเป็นโสดมาเป็นโสดโดยอิรุปุปปับไม่เข้าทางเข้าทางก็พังไปไม่รอดเหมือนกันนะเอาล่ะก็คิดว่าคงจะพอสมควรนะได้รับรู้ในสิ่งที่อาตมาคิดว่าเป็นความสำคัญแล้วก็พยายามอธิบายให้มันง่ายให้พวกเราได้เข้าใจกันมาตามเวลาที่ให้มาก็ขอจบการบรรยายลงแต่เพียงเท่านี้